vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en la falda de la paz. Aquí están los cachorros aquí. Los venceremos, amor, no pasará. Si mañana irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no πασαράν, όπως λέει και το τραγούδι. Μας έρχεται από άλλες χώρες, από άλλους καιρούς, όμως υπάρχει ακόμη το τραγούδι και κυρίως το μήνυμα υπάρχει ακόμα, γιατί όταν το είπαν οι λαοί, όταν το είπανε τότε κάποτε, το είπανε τόσο καθαρά, τόσο δυνατά, τόσο αδιαμφισβήτητα, που έχει μείνει ακόμα και όχι μόνο στο τραγούδι. Το τραγούδι το επαναφέρει στα μυαλά. Επειδή καλείται ο ελληνικός λαός να πει ένα νο πασαράν, με κάποιο τρόπο κάποιοι λένε ότι το έχει πει, κάποιοι άλλοι λέμε ότι δεν το έχει πει και πρέπει να το πει καθαρά, ξάστερα, δυνατά, όπως το είπαν εκεί οι παλιότεροι και όπως θα το λένε πάντα οι λαοί όταν δέχονται τέτοια τρελή και φοβερή και κανιβαλική επίθεση στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν τουλάχιστον βάζουμε το τραγούδι να ακούγεται η λέξη σε αυτόν τον τόπο, τον νο πασαράν. Επηρεασμένοι από τα όσα είδαμε χτες στη Βουλή, βεβαίως, από τα όσα θα δούμε αυτή τη βδομάδα, η οποία, όπως λένε όλοι, είναι μια καθοριστική εβδομάδα. Την Τετάρτη αυτό το Eurogroup για την Ελλάδα, την Πέμπτη το υπόλοιπο Eurogroup, συναντήσεις, διαβουλεύσεις, μυστικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Τρόικα, όπως χτες βράδυ, όπως την προηγούμενη Κυριακή με τον Ντόμσεν, την ίδια ώρα που δεν τους αναγνωρίζουμε, και άλλα πάρα πολλά τέτοια ανάμεικτα, είναι λογικό. Όλα αυτά σε ένα γενικότερο κλίμα ανάτασης, το οποίο το παρατηρούμε, το συμμεριζόμαστε και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό, γιατί βλέπουμε πράγματα πρωτόγνωρα που δεν τα είχαμε δει. Δεν τα περιμέναμε και δεν τα είχαμε δει τα προηγούμενα 4-5 χρόνια, και επειδή ήταν τόσο δουλοπρεπή όλα παλιά, το οτιδήποτε και αρθρώνει κάποιος ή το οποιοδήποτε αυτονόητο είναι ικανό να προκαλέσει αυτή την ψυχική ανάταση που τόσο πολύ την έχουμε. Ο Μανώλης Γλέζος σήμερα το πρωί βγήκε τηλεφωνικά στο Μέγκα και έκανε κάποιους παραλληλισμούς. Επιμένουνε. Το εξαρτιέται το πρόβλημα εάν και εμείς επιμένουμε, ποιος θα υποχωρήσει. Εγώ θεωρώ ότι όπως σπάσαμε τα μούτρα του φασισμού το 1940, όπως τότε μόνο ο ελληνικός λαός με το έπος του 40-41 κατέριψε το μύθο του αέγγιου του άξονα, θα γίνει το ίδιο, αρκεί να αντισταθούμε σε όλων των ειδών της περιπτώσεις. Ωραίος ο παραλληλισμός από το Μανώλη το Γλέζο, τη σεβάσμια αυτή μορφή της αριστεράς και του τόπου, γιατί πλέον δεν ανήκει μόνο στην αριστερά, όπως και η πράξη του και η πορεία του και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία όλα αυτά, να πάμε όπως τότε, με όλους τους παραλληλισμούς βεβαίως, τις αναλογίες, δεν είναι η ίδια ιστορική περίοδος και εννοείται. Ένα παράδειγμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει μέρος της κατάστασης, δεν μεταφέρεται η ίδια ιστορική περίοδος σε κάθε εποχή. Αλλά να πάμε, να την κάνουμε την αντίσταση. Αλλά θα την κάνουμε την αντίσταση για τον κοινωνικό ρόλο των τραπεζών. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Όχι συμφέροντα. Μπράβο! Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. ειδικά στην περίπτωση της χώρας μας. Οι τράπεζες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της διαπλοκής, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, των παράνομων συναλλαγών. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, όχι συμφέροντα. Μα οι τράπεζες, γι' αυτό υπάρχουν. Γι' αυτά τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να ισχύουν. Δεν γίνεται τράπεζα χωρίς συμφέροντα, δεν γίνεται τράπεζα χωρίς διαφθορά, δεν γίνεται τράπεζα χωρίς διαπλοκή, δεν γίνεται τράπεζα χωρίς παράνομες συναλλαγές. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η τράπεζα. Και βεβαίως καθαρά δεν πρόκειται να το πει, αλλά ξέρουμε όλοι, γνωριζόμαστε. Έτσι λοιπόν τον άκουγα χτες και ήμουν έτοιμος να σηκωθώ από τον καναπέ με το που άκουσα ξανά τις τράπεζες και τον κοινωνικό τους ρόλο. Κοινωνικός ρόλος των τραπεζών με τα ψηλά γράμματα ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως χώρας, ανεξαρτήτως δεκαετίας. Οι τράπεζες υπάρχουν πάντα για να ξεζουμίζουν και να στριμώχνουν και να βάζουν θηλιές. Ή παίρνεις τις τράπεζες ή όσο υπάρχουν θα σε πάρουν αυτές. Και μαζί και ο διάολος βεβαίως. Τον άκουγα χτες. Πήγα να σηκωθώ, ξανά κάτσα μετά γιατί λέω για τις τράπεζες δεν αξίζει. Αλλά αμέσως μετά όταν με κάλεσε να συμμετέχουμε στη διαπραγμάτευση, ξανασηκώθηκα. Θέλω όμως να καλέσω και κάθε πολιτική δύναμη ξεχωριστά, κυρίως κάθε βουλευτή και βουλευτήνα ξεχωριστά, ακόμα και πέρα από την κυβερνητική πλειοψηφία, ακόμα και αυτούς που θα καταψηφίσουν τις προγραμματικές μας δηλώσεις. Σας καλώ τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά. Να στηρίξετε την εθνική προσπάθεια. Να στηρίξετε τη διαπραγμάτευση. Να στηρίξετε τη διαπραγμάτευση. Να στηρίξετε τη διαπραγμάτευση. Να στηρίξετε την πατρίδα μας, την Ελλάδα, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Μόλις άκουσα τη λέξη διαπραγμάτευση, είναι μια λέξη που προσωπικώς δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν την μπορώ, βγάζω αυτά τα σπυριά όπως λένε διάφοροι, γιατί διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει για κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή. Το λέει η ίδια η ζωή επίσης, δεν το λέμε εμείς, πέρα από το αυτό που μπορεί να πει ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, δεν μπορεί να μπαίνουν ορισμένα πράγματα στη διαπραγμάτευση. Πόσο μάλλον όταν εσύ είσαι πρόβατο σε αυτό το γήπεδο, και αυτή είναι η λύκη, γιατί αν πας σε ένα άλλο γήπεδο μπορεί να μην είσαι πρόβατο. Τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις δεν έχουν βγάλει πουθενά και νομίζω το ξέρουμε όλοι αυτό και με αυτό ως δεδομένο ακούμε το επόμενο που είναι μοντάζ. Το λέω για τους φίλους Σιριζαίους που πραγματικά συμμερίζομαι και την αγωνία τους και τον πόθο τους και τη βιασύνη τους να γίνουν όλα πολύ καλά. Μακάρι να γίνουν όλα πολύ καλά, να αλλάξει η ζωή προς το καλύτερο, έστω και για λίγο. Τι να κάνουμε, έχουμε ρίξει όλοι τα δεδομένα και τα στάνταρ. Αυτό που ακολουθεί όμως τώρα είναι μοντάζ. Δεν το έχει πει έτσι, το φτιάξαμε εμείς. Εμείς δεν ζητάμε συνένεση για τη λύτρωση, για τη σωτηρία, για την προκοπή, για την πρόοδο. Εμείς ζητάμε συνένεση στην καταστροφή. Εμείς ζητάμε συνένεση στην καταστροφή. Αυτό είναι τρέλα. Αυτό είναι τρέλα. Παιδιά, θα πέσει τηλεόραση, θα σπάσει τηλεόραση σήμερα. Αυτό αλλάξαμε και τραγούδι, το πήγαμε σε ένα κουβανέζικο έτσι για να τα φέρουμε λίγο προς την Λατινική Αμερική. Το προηγούμενο ήταν στα γερμανικά, αυτό που λέμε πέσαν στην εργατιά με νύχια γαμψά, όπως λέει ένα αντάρτικο παλιό διεθνές τραγούδι βέβαια, αγωνιστικό, από άλλες εποχές ξαναλέμε, άλλες δεκαετίες. Τώρα όμως έχουμε γυρίσει λίγο στα κουβανικά, ήταν και μοντάζ, το άκουσε και ο Αυτιάς, ταράχτηκε, είναι λογικό. Μέσα σε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία έρχεται και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος βγαίνει, μιλάει, κάνει συνδιασκέψεις, πάει κόσμος από κάτω, τον χειροκροτεί και έχουμε πολύτιμο σύμμαχο στη διαπραγμάτευση, σε αυτή τη διαπραγμάτευση, έχουμε πολύτιμο σύμμαχο τον Γιώργο. Η χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτύχει. Βάζουμε πλάτη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Βάζουμε πλάτη για τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν. Μην με κρατάτε, μην με κρατάτε. Μην με κρατάτε, μην με κρατάτε. Αυτός είναι ο Βαρουφάκης. Προχτές, όπου πηγαίνει ο Βαρουφάκης, είναι καμιά κουσαριά κάμερες από πίσω του, την πέφτουν εκεί άναρχα, τον πιάνουν, τον τραβάνει οι δημοσιογράφοι. Έτσι, προχτές το βράδυ δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Είναι λογικό, εκνευρίζει όταν κάποιος σε πιάνει και δεν μπορείς να πας παραπέρα. Παρ' όλα αυτά, κάνει δηλώσεις εκεί στο τρέξιμο. Μαθαίνουμε διάφορα, ακούμε διάφορα. Δεν μάθαμε βέβαια για τις χθεσινοβραδινές συναντήσεις, γιατί την ίδια ώρα που υποτίθεται ζητάς γέφυρες και αυτοί έχουν πει δεν θα σας δώσουμε γέφυρα, γίνονται κάποιες συναντήσεις κρυφές για τη διαπραγμάτευση. Ξαναλέμε, για να πάει καλά η περίφημη διαπραγμάτευση, η οποία όμως, αν οι διαπραγματευτές, οι πραγματευτές γενικότερα, άκουγαν το Μιχελογιαννάκη σήμερα το πρωί, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαν άλλη εντύπωση. Εμείς ξεκάθαρα τα λέμε τα πράγματα. Εμείς θέμε πρωτογενή δημοσιονομικά προεωνάσματα, τα οποία να είναι μικρά, το γνωρίζετε, και γνωρίζομαι και το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων στον οποίο κάνουμε. Ποια θα είναι η πρόταση της Ελλάδας, ποια θα είναι, όταν ξεκάθαρη. Θα καθίσουν απέναντι και θα πούν ζητήστε κοιτάξτε παράταση. Κοιτάξτε μάγκες, βγάλτε ομόλογα μονομαστική οικονομική ανάπτυξη. Ένα, κάντε τα perpetual bond. Δύο, κάντε το νέο deal με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είπε ο Βαρουφάκης. Τρία. Κάντε τα perpetual bond. Κάντε τα perpetual bond. Είναι ωραίος, τα λέει πολύ ωραία. Οπότε είναι ο βουλευτής, ο γνωστός από την Κρήτη, με το γνωστό ειδήμο, που κάνει και την απεργία πείνας τότε στο Σύνταγμα, θυμόμαστε, δύο μέρες που έπινε και καφέ όμως και χυμό, γιατί δεν μπορούσε, σηκωνόταν από το πεζοδρόμιο, πήγαινε στην καφετέρια εκεί την κοντινή, και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Επίσης μάθαμε από τον Μιχελογιαννάκη, γιατί πάντα από τους βουλευτές μαθαίνεις τα ωραία, μάθαμε και τι ακριβώς έχει πάθει το μνημόνιο. Παράταση τελείωσε. Μνημόνιο σχίστηκε. Τι ζητάμε τώρα? Το μνημόνιο θα σχιστεί βέβαια όταν θα φέρουμε τους 450 νόμους στη Βουλή, που θα τους κοιτάξουμε, να τους αναιρέσουμε όλους, έτσι. Να είμαστε πραγματιστές, λογικοί και σοβαροί. Perpetual bond. Bond. Bond. Παράταση τελείωσε. Μνημόνιο σχίστηκε. Καημένο μνημόνιο, σχίστηκε και το μνημόνιο με την ωραία κριτική προφορά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως πάντα, μια ιδιαίτερη εβδομάδα. Την Τετάρτη έχουν προαναγγελθεί συγκεντρώσεις σε διάφορες πλατείες και στο Σύνταγμα, το απόγευμα νομίζω. Θα τα μάθουμε όλα αυτά για τις ώρες. Όποιος θέλει να πάει να διατρανώσει την άποψή του για όλα αυτά που συμβαίνουν, θα βρίσκεται και σε εξέλιξη ένα Eurogroup, ειδικά για την Ελλάδα, πάλι δόξες. 5 χρόνια έχουν περάσει τότε που κάναν τα Eurogroup, ειδικά για μας, και υποτίθεται είχαμε ξεφύγει από τους κινδύνους, ενώ την ίδια ώρα ανέβαιναν τα δάνεια και τα χρέη της χώρας και ταυτόχρονα κατέβαινε το επίπεδο του ελληνικού λαού. Πολλοί από τότε γραφικοί λέγανε ότι δεν βγαίνει άκρη με όλα αυτά, δεν υπάρχει διέξοδος, η θηλιά σφίγγει περισσότερο. Τίποτα, οι κυβερνώντες τότε έλεγαν ότι έβγαλαν 100 δις από την πλάτη του λαού. Ταυτόχρονα είχαν βάλει 130, αλλά δεν το έλεγαν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα οι κυβερνώντες πάλι λένε ότι στη διαπραγμάτευση θα αφαιρεθούν βάρη που έχουν μπει στο λαό και ζητάει και τη στήριξη. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ξαναλέμε, τα συμμεριζόμαστε, τα παρακολουθούμε. Δεν συμφωνούμε σε όλα. Είμαστε έντονα κριτικοί σε όλα αυτά που γίνονται και είναι και λογικό. Έντονα κριτική και βεβαίως προς την κυβέρνηση, το καταλαβαίνετε, όχι από κανένα κόλλημα, αλλά βλέποντας τι γίνεται και γνωρίζοντας τι έχει γίνει στο παρελθόν και έχοντας επίγνωση του τι ακριβώς παίζει και ποιος είναι ο απέναντι και ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο σε αφήνουν να κινείσαι. Είμαστε κριτικοί, όχι δεν θέλουμε να πετύχει για αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να πετύχει για αυτά που πρέπει και αυτά που μας αξίζουν. Και αυτά, συγγνώμη, αλλά δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Δεν έχουν μπει ποτέ. Όποτε λαός κέρδισε, δεν το έκανε με διαπραγμάτευση. Με καμία απολύτως διαπραγμάτευση. Τα παίρνει ο κάθε λαός, αν έχει τα ούμπαλα ή τη διάθεση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με κάθε τρόπο και μέσο, χωρίς συζητήσεις. Χωρίς καμία απολύτως συζήτηση. Νο πασαράν λοιπόν, γιατί δεν μπορεί οι ζωές να μπουν σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Δεν μπορούν οι ανάγκες όλων μας, που είναι πάρα πολλές και όσο περνάει ο καιρός γίνονται περισσότερες, να ισοπεδωθούν από τον κοινωνικό ρόλο των τραπεζών. Νο πασαράν σε όσα είπαν, λένε και θα λένε οι λαοί. Και ξέρουμε όλοι ποια είναι. Πέτρα λα γερά, αμόρ. Yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie, nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Los venceremos, amor, no pasará. Si mañana irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. ¡Esa puño! No pasará. Los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. ¡Luchamos para vencer! ¡No pasará! Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Όχι συμφέροντα. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Αυτό με το ρόλο μ' άρεσε, γι' αυτό το ακούμε. Είναι καλό να ακούμε και για τον κοινωνικό ρόλο που έχουν οι τράπεζες. Γιατί μέχρι τώρα τις βρίζαμε όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που τονίζουν αυτόν τον ρόλο, λέει εδώ. Πολλά μηνύματα γενικώς, είναι λογικό και κυρίως όσοι είναι στο πλαίσιο της αριστεράς, η δεξή δεν μιλάει κανείς, βλέπει όλα αυτά, φοβάται, θα τελειώσουν τα φάρμακα, θα τελειώσουν τα ATM, θα τελειώσουν τα χαρτιά υγείας, το έχει προβλέψει η βούλτεψη, οπότε δεν λέει κανείς τίποτα. Προμηθεύουν όσο εμείς τσακωνόμαστε, οι δεξοί βάζουν στα υπόγεια πράγματα για να έχουν στην κρίσιμη στιγμή. Λέει εδώ ένας για τη διαπραγμάτευση που είπα εγώ, ο Βασίλης. Εμένα πάλι, γιατί όταν είπες ότι οι λαοί δεν παίρνουν αυτά που τους ανήκουν με διαπραγματεύσεις, μου ήρθε στο μυαλό ο Λένιν και η συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ και μετά πάλι νέα οικονομική πολιτική. Γιατί άραγε, Βασίλης. Τα είχε πάρει ο Λένιν πριν, χωρίς συζήτηση, όλα. Και μετά, αφού τα είχε πάρει έτσι όπως τα είχε πάρει και ξέρουμε, έκανε και τις διεθνείς του επαφές. Τι να έκανε, δεν γινότανε μετά, έπρεπε να κάνει, αλλά τα είχε πάρει, δεν ρώτησε από πριν. Ξεχνάς λίγο τη χρονική σειρά και αυτό είναι κομβικό. Χτες, μια ωραία στιγμή πριν την συγκίνηση, η οποία ήταν ειλικρινής όντως, του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για θεατρινισμούς, ήταν μια ειλικρινή στιγμή και ιδιαίτερη να βλέπεις τώρα πρωθυπουργό πάνω στο έδρανο εκεί, να τους έχουμε μάθει όλους τόσο ψυχρούς, να, εν πάση περιπτώσει, να σπάει η φωνή του, αν δακρύζει δεν είδα, αλλά ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή έτσι κι αλλιώς. Πριν από αυτό όμως είχε μια άλλη καλή στιγμή όταν ευχαρίστησε τον Πάνο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο άνεμος μιας νέας ενότητας του λαού μας πήρε μακριά τους σπόρους ενός νέου διχασμού, στον οποίο δυστυχώς κάποιοι σκέφτηκαν να επενδύσουν. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την αταλάντευτη επιμονή και την αποφασιστικότητά του για τον σχηματισμό και την πορεία της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Μας ήρθε στο νου αυτή η κυρία, η μητέρα του διαφημιστικού σπότ. Μετά από όλα αυτά, λαός μέρος Α. Ναι. Αποστολή. Έλα. Ρε φίλε, είσαι στα αλήθεια αυτό που λέει ο Ψαριανός. Γκρουπούσκουλο ΣΥΡΙΖΑ, Συνοθήλευ, Μακνίτες, Ρωσιστές, Μαοκικοί, Κλίτσο Πασόκι. Είμαι όλα. Είμαι όλα αυτά. Ποιος το είπε? Ο Ψαριανός. Άμα το είπε ο Ψαριανός, έχει άλλη βαρύτητα. Ναι, και ψεκασμένο δεξιοί. Είμαστε από όλα, φίλε. Κανείς άνθρωπος δεν είναι ένα πράγμα. Οι άνθρωποι είμαστε οι αντιφάσεις μας. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μήπως δεν του μετέφρασε καλά του Σόιμπλε ο Χριστοφοράκος το όνομα Χριστοφοράκος και δεν τ' άκουσε. Ναι, ή έκανε την πουλάνα και δεν τ' άκουσε. Να σου πω. Τι θες? Όταν λέει ο Σαμαράς ότι παρέλαβε χάος, από ποιος παρέλαβε? Από το συγκυβερνήτη του. Με το Βενιζέλο. Ναι. Μετά με ποιον συγκυβέρνησε? Με το Βενιζέλο. Με το χάος. Με το χάος. Το οποίο χάος είχε παραλάβει ο Βενιζέλος από τον Γιώργο, που είχε παραλάβει ο Γιώργος από τον Καραμαλή, τον οποίο διαδέχτηκε ο Σαμαράς. Σωστά. Είμαι διαβασμένος. Χθες αυτοί που μαζεύτηκαν ή αυτοί που πρόκειται να μαζευτούν μεθαύριο στις πλατείες, υποστηρίζουν τι? Ότι το 67% του χρέος είναι νόμιμο, είναι κανονικό. Δηλαδή να πληρώσουμε το χρέος. Το 67% του χρέους. Αμέσως. Εμέσως το 33%. Εγώ σου λέω ότι αν βρεθείς εκεί, η μισή, μάλλον όχι η μισή, οι περισσότεροι θα λένε όχι, εμείς δεν θέλουμε τίποτα, δεν θέλουμε χρέος. Να διαγραφεί το χρέος, θα λένε οι περισσότεροι. Ξεχνάνε όμως ποιοι το λένε αυτό. Να διαγραφεί το χρέος. Ένα κόμμα το λέει αυτό. Ποιο? Δεν το ξέρεις, το Φουκουέ. Α, δεν, όχι, δεν το έχω ακούσει. Το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, δεν ξέρω. Άλλαξε κάτι. Παλιά. Παλιά, ναι, άλλαξε κάτι. Κάτι ακούω ότι αλλάζει. Αποκλείεται. Ναι. Θέλω να υπενθυμίσω. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Εδώ και τώρα. Θέλω την παλιά μου γειτονιά. Για μια ώρα. Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω ότι η καταστροφή της Ελλάδος, όλα αυτά τα μου***να που ασχολούνται με το ενδυματολογικό της καινούργιας κυβέρνησης, ξεκίνησε με Ζιβάκο το 74 και μετά όταν αρχίσαν οι κουστούμάτι με τα σινιέ κουστούμια, με τα κασμίρια και με τα μετάξια να ράβονται στο Λονδίνο με τα λεφτά τα δικά μας, από εκεί και μετά άρχισε η... Και του Βαρουφάκη δεν είναι από τα Ζάρα. Αλφα-αλφα είναι, συγγνώμη, Κασμίρι. Δεν θέλω να ξεκατενιαστούμε, αλλά να το λέμε, το βλέπεις το ποιοτικό. Τέλος πάντων, οι κουστούμάτι μας έχουν γαμίσει τη ζωή, φίλε, και τη δικιά μας και των παιδιών μας και των εγγονών μας, που δεν βλέπω να κάνουμε. Τέλος πάντων, ο ηλίθιος ο αδερφός του Παντηλίδιου, πάντως πρέπει να έχει σκάσει, γιατί τέτοια δημοσιότητα, ο Βαρουφάκη το πουκάβιζο, πρωτοσέλιδο όλο το διεθνή τύπο, τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Καλέ, βλέπεις άλλο στάτους πια με την νέα κυβέρνηση. Βλέπεις. Βλέπεις τον Βαρουφάκη, μιλάει στο BBC, και στο CNN, στο GSBC, στο Abu Dhabi, από εδώ από εκεί. Και ο άλλος, βλέπεις, μιλάει στο τηλεφός, στο ΑΒ, στο τηλεάστη, στο Ανταλάι, παράτα μας, βλαχάρα, ποιους είχαμε τόσα χρόνια. Καλησπέρα, Αποστολή. Γεια σου, φίλε. Θέλω να σου θυμίσω κάτι. Μπορεί να βγήκαν τα κάγκελα από τη Βουλή. Τα κάγκελα από τις Κούργες όμως δεν βγήκε τίποτα από εκεί πέρα. Νωρίς είναι ακόμα και εσείς σε δύο εβδομάδες θα περιμένετε όλα. Σιγά μη σου ξανακάνει πράσινο και το καραφλοβουνό. Και θέλω να θυμίσω κάτι ακόμα. Τα ελληνικά η γραβάτα. Στα ελληνικά ή στα ελληνικά. Να καταλάβω τι είσαι, κουμούνι ή πατριώτης. Λίγο απ' όλα, δεν ξέρω ακριβώς τι. Στα ελληνικά τελικά. Τα ελληνικά, ναι, στα ελληνικά η γραβάτα λέγεται. Πεοδείκτης, για να ξέρουν μερικοί. Όχι μόνο γραβάτα. Ναι. Έλα ρε καλάρι. Έλα. Η Ελίζα πόσο χρόνο είναι? Η Βόζεμπεργκ. Ναι. 62, ξέρω εγώ. Αν αφαιρέσει τρεις πλαστικές, εύκολα. Ναι, 45. Τι είναι 45? 45 είναι το οικοδόμημα. Με τα μπετά. Δες το χωρίς. Μήπως την προορίζουν για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω τελευταία πολλές εμφανίσεις κάνεις. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεσαι. Ξέρεις τις πίσω καταστάσεις, τα πίσω σενάρια. Δεν στόχα, δεν στόχα. Εντάξει, άμα είσαι διαβασμένος και έχεις πληροφόρηση, τώρα δεν επεξεγέλασαι. Καλά κάνεις, γιατί έχεις και έγκυρες πηγές. My name's Bond, James Bond. Perpetual Bond. Και κατά σύμπτωση το έπιασε ένας ακροατής και εμείς το έχουμε φτιάξει από το πρωί βέβαια αυτό και λέει κάντε αυτό, αλλά το είχαμε κάνει. Μπράβο, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Έχουμε όμως και κάποιους που νιώθουν πολύ υπερήφανοι, γιατί ο πολλής λαός νιώθει υπερήφανος. Αν γινόντουσαν εκλογές τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπαιρνε 50, 60, 70%. Αλλά είναι κάποιοι που νιώθουν πιο υπερήφανοι. Πρέπει να είμαστε οι νεοδημοκράτες πολύ περήφανοι για την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Μπράβο! Όλοι είμαστε υπερήφανοι. Εκεί είναι που μας ενώνει ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί αυτό ακριβώς. Χτες βλέποντας και τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, που τα μισά ήταν άδεια, λείπανε. Προφανώς ήταν επιλογή κεντρική του κόμματος, γιατί ταυτόχρονα να πάνε για κατούριμα 50 βουλευτές δεν γίνεται, ή να λείπουν ταυτόχρονα επί μία ώρα ο μιλούσε ο Τσίπρας. Δείχνει αυτό ακριβώς το ήθος, την πολιτική ευπρέπεια, την πολιτική οξυδέρκεια, γιατί έχει και τέτοια. Και γενικώς τα κόμπλεξ που τους μαστιγώνουν αλίπητα και δεν τους αφήνουν καθόλου. Αλλά τέτοιοι ήταν, τέτοιοι παραμένουν και ευτυχώς και κάτω τα χέρια από τον Αντώνη Σαμαρά. Να μείνει εκεί ως πρόεδρος, είναι ό,τι πρέπει, ό,τι χρειάζεται. Περιμένουμε πώς και πώς να τον απολαύσουμε αύριο μιλώντας στην Βουλή. Λέει εδώ ένας ακροατής, με βάση τα προηγούμενα, καταρχήν να σας πω ότι όλη η αριστερά εδώ παρελάβει με διάφορα μηνύματα, όλες οι τάσεις, αποχρώσεις, υποτάσεις, υποαποχρώσεις. Φίλε σου σλόφ, μου λέει ένας. Θα ήθελα να ξέρω αν και τώρα που αχνοφαίνεται η λαϊκή συμμετοχή, τι ωραία λέξη, τι ωραίο δίδυμο λέξεων, ξαναστέλνουμε τον κόσμο σπίτι ή παλεύουμε μαζί στους μαζικούς χώρους, στους δρόμους, πλατείες, βοηθώντας τη ριζοσπαστικοποίηση του. Μα έχει κάτι λέξη αριστερά. Ένας από τους λόγους που δεν τραβάει είναι αυτός. Λοιπόν, αν αυτό είναι λαϊκή συμμετοχή, γιατί συζητώντας εδώ και με τον Μάριο πριν που είμαστε σε αποχρώσεις της αριστεράς, είχαμε την ίδια ακριβώς συζήτηση και ομοφόνος όμως καταλήξαμε, αν και μας χωρίζουν άβυση και ανάβυση, ότι δεν είναι λαϊκή συμμετοχή αυτό, είναι λαϊκός ενθουσιασμός. Η λαϊκή συμμετοχή έχει διάρκεια, έχει βάθος, έχει γνώση, έχει στόχους, έχει αποφασιστικότητα, θυσία. Θυσία, αυτό θα παιχτεί πολύ. Αν αυτό είναι λαϊκή συμμετοχή και αν όλο αυτό είναι ριζοσπαστικοποίηση, τότε ναι, δεν βοηθάμε μουρμουρίζοντας. Αν όμως αυτά τα δύο δεν ισχύουν, δεν ξέρω αν βοηθάμε, αλλά τουλάχιστον σώζουμε την αυτοεκτίμησή μας. Καλώς ήρθατε, σύντροφοι! Καλώς ήρθατε, συντρόφια! Λέγεται. Αποστολή. Έλα. Ο Άδωνης. Συγγνώμη, ο σύντροφος Άδωνης. Όχι, αγάπη μου, έχουμε ξετυλίσει κάθε έννοια. Λέγαμε τόσα χρόνια τους Κανδαλίδηδες και τους Πρωτόπαπες. Τώρα θα πούμε και τον Άδωνη. Όσες γραβάτες και κουστούμια να βάλει, δεν θα παραμείνει Λέτσος στη σκέψη. Α, ναι, εντάξει, αυτό ναι, δεν αλλάζουν αυτά. Δεν γίνεται να αλλάξει, Λέτσος θα μείνει στη σκέψη. Οπότε σημασία έχει να σε Λέτσος στη σκέψη ή Λέτσος στην εμφάνιση. Εγώ δεν είμαι κατά της γραβάτας για τους δεξιούς. Είναι η καλύτερη θηλιά. Το ίδιο λέω. Ναι, αλλά το είπα πρώτος. Ναι. Έλα, σύντροφε Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, όποτε θα βάζετε Μητσοτάκη, θα βάζετε προειδοποιητικό πριν. Εγώ τότε ήμουνα νέος. Είχα βεβαίως μια κληρονομιά. Είχα και το δικό μου πολιτικό κεφάλαιο από την Αντίσταση. Έκανα μια αξιοπρεπή παρουσία. Αλλά σκεφτείτε ότι έκανα την πολιτική μου καμπάνια φορώντας τη στολή του Έλληνα Ανθιπρωθυπουργού. Διότι δεν είχα πολιτικά να φορέσω. Τώρα έβαλε αυτό με τη δήλωση με την Εθνική Αντίσταση. Φιλαράκι έφυγε από εδώ, τον μπιφτέκι από εκεί, κοκακόλα και τα ρίζια από τη μύτη. Έλεος ρε πούτι. Τι έτρωγε καλέ. Μπιφτέκι με ρίζια, έτρωγε φαντάρο είσαι. Όχι, ρε, γιατί πρέπει να σε μπιφτέκι. Μπιφτέκι με ρίζι με το τρώνε μόνο φαντάρι. Το επιλέγει άλλο να φάει τον μπιφτέκι με το ρίζι. Το μπιφτέκι θα το φας με μια τηγανιτή πατάτα. Αλλιώ θα το φας με πατάτα στο φούρνο. Λεμονά, θα κάνει τον μπιφτέκι, θα κάνει με το ρίζι, θα στον πώσει, παιδί μου. Βέβαια τώρα θα μου πει που δεν έχουμε και κολόχαρτα, καλά θα κάνει να στον πώσει. Δεν θα έχει με την ασκουπιστή. Ναι. Ρία, δεν θα μείνει εκεί. Ναι, είναι. Α, ήθελα να σας πω το εξής πράγμα και να καταγγείλω. Πριν από λίγο, το κανάλι της Deutsche Welle στην εκπομπή που έχει και ακούγεται και εδώ στην Ελλάδα, μετέδωσε ότι η χθεσινή διαδήλωση στο Σύνταγμα ήταν αντικυβερνητική. Τι ήτανε? Αντικυβερνητική. Ναι. Εναντίον της κυβέρνησης. Ναι, ξέρω τι σημαίνει η λέξη. Μήπως πρέπει να καλέσετε αυτόν το ρεπόρτερ που είναι διαπιστευμένος εδώ στην Ελλάδα? Τι να τον καλέσουμε, καλέ. Κατευθείαν, πορτοκαλί φόρμα να το περάσουμε. Να τελειώνουμε. Αυτό σας πείραξε εσάς. Το να καλέσετε τους πρεδεντέρτες, τους άριδες και τα μπάμπιδες αυτά δεν σε ενοχλεί. Ο ανταποκριτής σε πείραξε. Η γυναίκα μου είναι Γερμανίδα. Και το άκουσε και κατέβηκε κάτω και μου λέει: Άκου, λέει τους αλήτες, τι ψέματα λένε στον κόσμο. Αν είναι δυνατόν δημοσιογράφοι να λένε ψέματα στον κόσμο. Και μετά βάλατε μέγκα και κοιμηθείτε κατά αγκαλιά. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου και σένα, τι θες? Πήρα, θέλω να στείλω χαιρετισμού στον άντρα μου που σε ακούει κάθε μέρα από τη δουλειά. Είναι ταξιτζής, καταλαβαίνεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με αυτό το βαρουφάκι. Μέχρι και η γιαγιά μου με πήρε τηλέφωνο. Αναστατωμένη η γριά? Είναι που έχει να δει καιρό χαρά. Δεν σε ακούω καλά. Η γριά, λέω, η γριά. Παίζει με τη μαγκούρα, σκεφτόμενη το βαρουφάκι. Να τη την πάρει τη μαγκούρα. Και αν είναι μαγκούρα, είσαι τυχερή. Μην είναι το πι. Στέκονται οι γριές πάνω στο πι και κάνουν όργια σκεπτόμενες το βαρουφάκι. Και να τα υπογλώσσα. Να ο ροζ να στάζει. Όλα, όλα. Έχουν τρελαθεί οι γριές. Νέες, άντρες, γέροι, παπάδες. Αμήν, άμα το λέει. Ναι. Έλα, Ατολή. Έλα. Νομίζω αυτό εδώ με το dress code τώρα τελευταία, έτσι. Νομίζω ο Γκάντι δεν φοράει κουστούμι, έτσι. Ποιο? Ο Γκάντι. Ο Ματχάμα. Ο Ματχάμα Γκάντι δεν φοράει κουστούμι. Λέτσος ο Γκάντι, έτσι. Ότι δεν φοράει, δεν φοράει ο γύφτος, ναι. Δεν φοράει, ναι. Νομίζω κουστούμι ποιο φοράει, ο Σόρος. Ο Σόρος και διάφοροι άλλοι σοριάριδες. Τώρα θέλω να πω κάτι για το μπάγκαλο, για το dress code που έλεγε θα πετάξω τα κουστούμια μου και τα λοιπά. Α, ο Πάγκαλος. Ούτε ο Πάγκαλος φοράει κουστούμι. Ο Πάγκαλος φοράει κουστούμια. Μαζί όλα δεμένα σένα. Και όχι μια γραβάτα. Και βλακείς λετσαρίες, τρεις. Λοιπόν, μήνυμα από τον Μπάγκαλο. Θα σκατάσω σε κουλάκι να τα βάλεις, κατά θα μείνουν. Οπότε. Σας παρακαλώ, αντιαισθητικό. Αντιαισθητικό και μόνο το να λέτε το όνομα του Μπάγκαλου. Και έχω και μια πρόταση για φαΐ. Τρώτε μακαρόνια, τρώτε. Αυτό, όχι. 1, 2, 3, 4. Τρώτε μακαρόνια. Όχι, τον γέρον Κάιζε Μπλουμ, φασόλια. Αυτό δεν είναι πρόταση για φαγητό, αυτό είναι πρόταση για θέρμανση. Να πάμε να ζηταθούμε κάτι γιατί θα πάθουμε τίποτα από τις κρυάδες. Άρα, γεια. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια. Και επειδή γενικώς υπάρχει ένα τσακωμό στην αριστερά, λογικό και καθόλου πρωτότυπο, να και κάτι που όλους μας ενώνει, η διεθνής. Τώρα η μέρα γίνεται καλό. Απέσα τέρτε και σαπίνα, σκοθέστε να έρθε ο καιρό. Ένα τώρα αβού το ημάκι, ασολέν το ίστερνο. Το ίντερνασιονάλε. Είναι, να το ίντερνασιονάλε είναι στα ποντιακά. Το θα γλιτών. Το ίντερνασιονάλε είναι μα το θα γλιτών. Στον κόσμο τον παλεμ φωτία. Το στέγια σύνεται σαχτάρ. Αστίζω μάλλον με καρδία. Ωραίες κοθέστε σοποδάρ. Όλοι εμείς η εργατεία. Οι δουλευτάρχοι προκομμέν. Τα βασιλεύουμε στον κόσμο. Αγάς κανείς κι θα πομέν. Θα βασιλεύουμε στον κόσμο. Αγάσκα. Τα λέει τόσο καθαρά, νομίζω μας ενώνουν τα ποντιακά πάνω στη διεθνή. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και τις επόμενες μέρες. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια γύρω στις 10 παρά 10, 10 δηλαδή, κάπου εκεί πάει. Φρέσκο επεισόδιο. Αύριο δεν έχουμε γιατί έχει Λάκη Λαζόπουλα, αλλά σήμερα έχουμε κανονικά. Λαός μετά τη διεθνή στα ποντιακά και όχι πόντιος, κανονικός λαός. Και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ένα τώρα που το ημάκι ασολέν το ίστερνον. Το ίντερνασιο λάλε ερεμάδο θα γλιτόρ. Το ίντερνασιο λάλε ερεμάδο θα γλιτόρ. Μπρος. Α, γεια σου αδερφή. Γεια σου. Τι κάνεις? Τι θες? Από την Τήλο σε παίρνω. Όχι τίποτα άλλο γιατί μου την είχες πει την άλλη φορά. Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής, αδερφέ. Έφαγα τρομερή επίθεση την τελευταία φορά που σε πήρα από την Τήλο. Μου λες, γεια σου τρελό αγόρι. Λέω, αχ, στον ανώμαλο πέσαμε. Μου λες, εσύ, εγώ είμαι ο ανώμαλος. Εσύ που παίρνεις από την Τήλο. Λοιπόν, και έφαγα επίθεση γιατί έπρεπε, λέει, να σου κλείσω το τηλέφωνο. Mm. Έχουν παρεξηγηθεί πάρα πολύ εδώ οι τηλιακοί για να ξέρεις και παίρνω επίτηδες τώρα. Α, μα τι κομπλεξικές που είστε. Άστα να πάνε, φίλε. Α, να χαθείτε. Χώσε, σου λέω, χώσε. Έφαγα επίθεση από επιφανείς άντρες εδώ της περιοχής. Μ' άρεσε ο τονισμός του άντρες. Ναι, οι οποίοι είμαστε 100 όλοι και όλοι, για να ξέρεις έτσι. Οι επιφανείς ή οι άντρες. Αυτό ξαναπέστο, δεν θα απαντήσω. Το επιφανείς ή το άντρες, ποιο να ξαναπώ. Και τα δύο. Το ζήτημα είναι το εξής. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη σάτυρά σας, συμφωνώ και επαυξάνω. Είσαστε πάρα πολύ απαλοί. Μα πάρα πολύ απαλοί. Κανονικά, εγώ σας είχα για να χώνετε ακόμα περισσότερο. Φλωρέψαμε, αλλά... φλωρέψαμε, πάει. Αλλά καταλαβαίνω ότι τον κόσμο τον πάτε λαό-λαό. ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνεις, φίλε. Πρώτη ΣΥΡΙΖΑ, φορά αριστερά. Δεν τρέχει τίποτα. Νιώσαμε την ελπίδα και χαλαρώσαμε. Θα κάτσουμε εκεί να περιμένουμε την ελπίδα. Το μεταξύ δεν θα κάνουμε βήμα μπρος. Αλλά τέλος πάντων θα περιμένεις την ελπίδα. Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά πώς μπορεί να γίνει το ρημάδι? Εάν δεν παλέψουμε εκ των έσω, πώς αλλιώς θα γίνει? Ο Τσίπρας παλεύει εκ των έσω. Εσείς εκ των έσω δεν παλεύετε. Εμείς παλεύουμε εκ των μέσων, όχι εκ των έσω, εκ των μέσων. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω, πάντως παλεύεις για κάτι μέσα από το ίδιο το σύστημα. Παλεύουμε, αλλά 30 του μήνα τον παγιό κοπεύτη. Τέλος πάντων. Μην ξετυλίσουμε και κάθε μορφή πάλι. Τώρα όμως, να τα λέμε όλα, ε. Εάν όμως οραματιζόμαστε μια κοινωνία που να μην υπάρχει πια τον παγιόκο, να μην υπάρχουν πια σύνορα, να μην υπάρχουν πια στρατοί, πώς αλλιώς θα το καταφέρουμε? Μπας και είσαι και π***ς και κομμουνιστής. Π***ς δεν είμαι. Το άλλο δεν το αρνείς, ε. Μάλλον το δοκίμασα μια φορά στα 15, αλλά δεν μου έκανε. Δεν σου άρεσε συγκεκριμένος. Αν ξαναδοκίμασες μπορεί να σου άρεσε. Δεν είναι η πρώτη φορά αυτό που λέμε, την πρώτη φορά δεν γίνεσαι. Ναι, ούτε με τη δεύτερη γίνεσαι. Άμα η πρώτη δεν πήγε καλά. Μόνο εκ των έσων μπορούμε να πολεμήσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε τόσο κόντρα σε αυτό το ρημάδι το κατεστημένο, γιατί αυτοί έχουν περισσότερα όπλα από εμάς. Πολύ απλό. Ναι, ή υπάρχει και το άλλο, ή σε έχουν κάνει να πιστεύεις ότι αυτοί έχουν περισσότερα όπλα από σένα. Χωρίς να αναγνωρίζεις ποια είναι η δική σου δύναμη και ποιο είναι το δικό σου όπλο. Αλλά χαίρεστο αυτό. Ψηλά γράμματα, άστο. Το μοναδικό όπλο που έχουμε εμείς είναι η ποσότητα. Χωρίς εμάς αυτοί δεν υπάρχουν. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ναι, αγάπη μου, αλλά εσύ το παραγνωρίζεις αυτό και νομίζεις ότι μόνο τα Tomahawk κάνουν δουλειά και τα κανάλια τους. Άστο. Πρέπει να πληρώνουμε από το πρώτο ευρώ το φόρο μας. Στην Αμερική πληρώνουν ακόμα και οι υπότροφοι την φορολογία τους. Σε αυτό τον μπαγκλαμά που είπε να φορολογηθούμε από το πρώτο ευρώ και την Αμερική που λέει που φορολογούμαστε, να του πεις ότι από τις πιο ακριβές πολιτείες είναι 6 ευρώ η φορολόγηση και στο νερό είναι 1, όχι 23. Εντάξει. Α, και χαιρετίσματα στη θεία μου στην Αμερική που σε ακούει. Ναι. Το Ισουρού φταίει που έχασε ο Σαμαράς. Το Ισουρού και ο Άρης Πιλιοτόπουλος που δεν τον καλέσαν να συστρατευτεί. Μα περίμενε, δεν έδειχνε τον κόσμο που τρώει από τα σκουπίδια, δεν έδειχνε τις αυτοκτονίες. Εγώ που περίμενα 5 ώρες στο αεροδρόμιο, ήταν ψέμα με τόσο τουρισμό. Ποιος δουλεύει στο Ισουρού, Κωνσταντοπούλου, δάχτυλο ΣΥΡΙΖΑ. Να τα, δεν τα λέω εγώ. Δεν ξέρω πόσα πρόστιμα μας έχει βάλει η μαμά της, που στην Ειδηψό όσες φορές έχει προσπαθήσει για δήμαρχος, ούτε την ψήφο της κόρης της δεν βρήκε. Κατάλαβα. Να σου πω κάτι, από χτες το βλέπω με άλλο μάτι, το ξέρεις. Καλησπέρα, γιατί? Να, γιατί βρέθηκε δημοσιογράφος, ρε φίλε, να ρωτήσει το Σόιμπλε για τον Χριστοφοράκο και τη Siemens. Ποιο είναι το όνομά του? Και βλέπεις εμένα με άλλο μάτι, γιατί? Ναι, σας βλέπω τους δημοσιογράφους πιο γλυκούς, πιο καλούς. Να σου πω, σε αυτό τον κομμουνιστή, λάθος, όχι κομμουνιστή, τον Κουκουέ. Εγώ είμαι κομμουνιστής, αυτός είναι Κουκουέ. Μόνο που είδα χθες τον κόσμο στο Σύνταγμα χωρίς κάγκελα και χωρίς ΜΑΤ, μου φτάνει για να ψηφίζω τα επόμενα 60 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μου φτάνει μόνο αυτό να του πεις. Καλά, αρχικά να εύχεσαι να ζήσεις άλλα 60 χρόνια. Κατόγερη όλοι. Ξω, άλλα 60 θα ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να του πεις. Πέτρα λα γερά, αμόρ. Yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie, nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Los venceremos, amor, no pasará. Si mañana irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.